تفضل ممكن وقت اور دوسری قاری انور صاحب نال لے لے سنن یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ یورثونی یا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان علیہ مسلما الا تتخذوا یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اسلامی جیڑیاں ہیں ساری تلاش کرنی ہے یہود نصارا دا لفظ نہ بھی ہوگی عام ہوگی جو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء والکون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق سال کا بھائی چارا ٹائم ہوا ساڑھے گھنٹے لوگ پہ گئے کہہ رہا تنظیم بنی ہوئی نا اتحاد عیسائیوں سے مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تو کوئی نبوت دا رسالت دا کتاب دا کمال دا انکار کرے تو کافر ہویا حال کتاب انکار کوئی نہیں کر دے جڑے عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چاڑن والے وہ نبی بن کے سولی چاڑ دے پیا ہوں اہل کتاب غیر کافر بھی ہوئے تو کافر بھی ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ مننے قرآن نو بھی نہ مننے مڑ کافر کوئی نہ ہوئے پھر بہنے کو غیر کافر ہی رہ گئے یہ تقسیم کی تھی کیا میں گیلی اور نان گیلی اور اللہ تعالیٰ کیتی ہے یا نبی پاک کیتی ہے یا محدثین مفسرین یا علماء کلام کہنی در کوئی تقسیم ہے لال بازار سے کر قرآن حدیث کی اصطلاح سے نام کافر آخیا جانا ہے لیکن اے عام مورخین یا مصنفین دی اصطلاح وچ نہیں آکھیا جانا اصل تے تقسیم انج ہے نا کہ آسمانی مذاہب دے قائل تے غیر قائل اصل تقسیم تے ایو ہے نہ کہ کافر تے مسلمان دی تقسیم ہے دری ہے تو سرے تو اللہ دے وجود تے قائل کوئی سنویہ ہیں تو دو واجب الوجود تسلیم کر دیں خالق خیر جنو یزدان کہہ دیں دو خالق شر جنو آرمن کہہ دیں کہیں ستارہ پرست ہو گئے کہیں آتش پرست ہو گئے کہیں بت پرست ہو گئے یہ فریق آ گئے جڑے آسمانی مذاہب کے قائل کوئی نہیں، دوسرا ہو گیا جڑے آسمانی مذاہب کے قائل ہیں، کہ کافر غیر کافر تو ہی ہو جائے، تقسیم ہونی چاہیے۔ جنس کتنی چیزاں ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخی ہیں، رسالہ چھوٹا کو بڑی کتاب کوئی نہیں، اتنا اینا چوئے کھو کرو، کوئی شانو فون کر کے پوچھو کوئی، یا اور سنگی کسی کول ہوگئے تو ابو جال انسان دا ہی، ابو جہل نو بھائی بنا لیا جائے، عبداللہ ابن ابی انسان دا ہی، جنس بمانا نو ہی لے لو اپنے محاورے کے مطابق، موڑ اٹھے بھائی چارہ کی اپنی کام کیتا رہا۔ کوئی کپڑا شپڑا لے کے مارو نا کدھر گیا، عید ہو گیا، بس بس بس رمام نو کہ دے رہے ہو تھی بھائی بھائی سے منا سو نسبی بھائی تو نہ کوئی نہیں سمجھنا، روحانی بھائی سمجھنا، ان عمل مومنوں رکھوت انجیل دی تلاوت ہو رہی ہے، تو جیڑی انجیل پیغمبر نو بیٹیاں دا نال دینا کرن والا ثابت کر دیے، وچوں نسل پیدا ہوندی ہے باپ دی بیٹیاں جو یہ جی انجیل انہاں دے پڑھن دا ثواب مل سی، اللہ لو نسبت کرنی انہاں دی او ایمان بن سی۔ یہ نیچری سطح دے جڑے لوگ نے نا اس طرح دی تصویر سن کے انہاں دے اس طرح دے نظریہ ہے، انہاں نے مسلمان نال سنگریز سنگیت بھائی یہ انہاں سارا اس طرح دے لوگ ہی گلاں کر دے، انہاں نے تصویر سن کے اس طرح دے اسلام کوئی کام نہیں، ہزار ایت پڑھو انہوں نے سامنے بجا لے متاثر ہو، طاہر صاحب دا ملفوظ مقدم ہویا، بڑھنا شروع ہوا پہلے دیت کا مسئلہ کھڑا کیتا، سارے پٹ تھکے سائنو تھک عورتوں کو خوش کرنا، میں تاری شان بتا دیتی والا ملک ہوا دیتا ہے، نماز پڑھی تھی کسی نے سوال کیا آپ نے اثر کی نماز دی انہوں کے پیچھے پڑھی، کوئی گل نہیں میں اثر بھی پڑھی ہے تو نمبر دی میرے پیچھے پڑھ لی، نظریے واقعہ بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے علاج بنایا انہوں نے بھی پاک کا بنا دیا حضرت عیسیٰ کا نہ منایا جب انہوں نے نبی پاک کا منانا ہے میلاد نبی پاک کا منا لیا تو نبوت کا من کوئی ارج نہیں من سلیبا لے کے آئے ہوئے ہیں لال عملی طور پہ تھوڑے قرآن کا تھوڑے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں سلا رہے ہیں جو میں سیڈی سنی ہے خود خود اندر عیسائی کہہ رہا پادری کہ عیسا اللہ کا بیٹا یہ سامنے کہہ رہا عیسا جڑے اللہ کے بیٹے نے انہیں کوئی تردید نہیں کی تھی بیٹھا اسی محفل میں یہ بھی شیر نے بیان کیا یہ نال یہ بھی بیان کیا بھائی یہ اصل عیسائی سکول پڑھے نے بھائی ڈاکٹر صاحب جب دوست کی فراغت حاصل کی اس وقت لے کے ہوں تک اتوں کے جڑے طلباء نے یا سازہ پڑھاؤ جڑے معلم رکھے نا انہوں نے وظائف دے دیں ہوں تک نہیں میں اس کی تقریر تو سنی ہے کہ وہ نام جی نہیں سنی خود لیتا کہ وہ اللہ باق صاحب نے نا چکتی جو چکتی انہوں نے مکہ دیتا انہوں نے سنائی سے تو انہوں نے لفظ طرح سے انہوں نے بولی دعا وان یسو مسیح یاد دعا کرے مسیح کے لوگ مسیح سی مندے ہیں مسیح سے جال سے مسیح ہدایت اور آپ ہو گئے تو مسیح سے جال ہو گئے یہ جگہ جو انہوں نے وظیفہ پیش کرتا ہے مناج تاریخ نازم قرآن کی طرف سے انہوں نے سازوں کے بچیاں نو تیری بڑی وہی خرابی ہے مدرسے سنیے جو انہوں کوئی نہیں نظر آنا بتا رہے تھے انہوں کام کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی ہے ہائی اسکولوں کے نام کام کر تصویر خود آتا میرے والد نے عیسائی سکول میری تربیت جو کولا شکی تو یہ تقریر سنی ہے اردو بھی سننی چاہیے رسول صاحب سارا پر سارے تقریر سنے کما ان لکم اعمالا ربما ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط کانوا یہودا او نصارا ہم منقطعات والحمدۃ للانکار والا قراۃ ابن عامر و حمزۃ والقطائی و حفص بالطائی فیحتمل ان یکون معادلۃ للحمزۃ فی اقحادوننا بمانا ای الامرین تأتون الحمدللہ انده من الله يعني شهادة الله لإبراهيم عليه السلام بالحنيفة والبراءة اليهودية والنصرانية والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب لأنهم قسموا هذه الشهادة أو منا لو قسمنا هذه الشهادة وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة في كتبهم وغيرها ومن الابتداء كما في قوله براءة من الله وما الله بغافل عما تعملون وعيد لهم وقولي بالياء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تقرير للمبالغة في التهذير والزجر عما استحكم في التبائي من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم وقيل الخطاب فيما سبق لو في الآية لنا تهذيرا للابتداء بهم فقيل المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني أصلاف اليهود والنصارى سيكون سوف بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجون الله في الله فرما دیجئے کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں رب اللہ و رب کو حال یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال کارآمد ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال کارآمد ہیں ہم لوگ مخلص ہیں اور ہم اللہ رب العزت کے لیے مخلص ہیں ایمان میں ساتھ میں جبکہ تم اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو چون اللہ اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں تو جھگڑا کوئی نہیں ڈالا وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے ہم بھی مانتے ہیں چون اللہ اللہ کیوں فرمایا گیا تو بتلایا گھر کے ذات ہے کی شان ہی اس کو پائے ہی نبی من العرب اللہ رب العزت نے آخر زمان پیغمبر عربوں سے چن لیا ہے بنی اسرائیل سے نہیں چنا ہے تو اس بنا پر تم ہمارے ساتھ جھگڑا کر کے اس کو تائید پیش کرتے ہیں خبر بھی ہے کہ اہل کتاب نے کہا کہ سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ ہم اہل کتاب میں سے ہوئے ہیں بنی اسرائیل میں سے تو تم بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہوتے تو بنی اسرائیل سے ہوتے بنی اسماعیل سے نہ ہوتے جب تم بچوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نہیں ہوتے اس موقع پر یہ آیت کریم نازل ہوئی اتحاد کیوں نہ اللہ ہے اللہ کا جو کسی کو منصب نبوت کے لیے تم رہنا ہے اس میں تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو تو نبوت دینا اللہ کا فضل ہے کرم ہے تو اگر تمہارا رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے تم پر یہ فضل فرماتا ہے تو ہم پر بھی فضل فرما دے تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے اور اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے تم میں صلاحیت ہے نبی بننے کی اگر ہمارے اندر بھی اس طرح کے اعمال ہیں اگر ہمارے اندر بھی صلاحیت نبی بننے کی ہے پھر ادھر نبوت آ جائے تو اس پر اعتراض کرنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں یا محض فضل ہے کوئی رب کی صلاحیت اس پہ راز نہیں دیکھی جاتی ہے پھر ہمارا رب ہے تمہارا بھی رب ہے تمہیں نبوت دیکھتا ہے اپنے فضل سے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے اور اگر اعمال کی بنا پر صلاحیت اور استعداد کی بنا پر ہے تو تمہارے اندر صلاحیت ہے استعداد ہے تو ہمارے اندر بھی ہے پھر تمہیں مل سکتی ہے ہمیں کیوں نہیں مل سکتی ہے ہر پہلو سے اس میں ساتھ والے دعوے کا رد جو ہے وہ فرما دیا گیا نحن لو مخلصون, اس میں تعریف بھی ہوگی ان کے لیے, مغیر ابن اللہ المسیح ابن اللہ اور ان اللہ والمسیح ابن مریم, اللہ عین المسیح ابن مریم کا اس طرح کے قول کرنے کی وجہ سے تم اللہ کے مخلص بندے ہی نہیں ہو, پھر ہمارے اندر نبوت آئے, ہمارے اندر نہ آئے, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرما دیجیے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یعنی اس کی شان اور اس کے چلنے کے بارے میں, نبی کو رب سے تمہارے رویت کیا گیا ہے, ہم سے ہیں, اور اگر آپ ہوتے نبی تو البتہ ہم سے ہوتے نازل ہوئی ہے, تو آج جو نازل لائے تھے رب ہے ہمارا, رب ہمارا تمہارا نہیں ہے, اپنے رحمت پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے, ہمارے عمل اور تمہارے لیے ہمارے عمل, تمہارے لیے تمہارے عمل, نہیں بھائی اس کے لیے بھائی یہ کہ وہ احترام کرے وقت سے ہمارے عمل کے ساتھ, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ان کو ہر مذہب پر کہ جس کا وہ قصد کرتے ہیں مجھ کرنے کے لیے پہ چلیں, اللہ رب العزت نے ہر وہ راہ ان کے لیے بند فرما دیا, اطعاماً و تصدیقاً نبوت والی عزت اگر مال فضل ہے, کیونکہ نبوت والی عزت یا تو فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, غلط ہو گیا, اور اگر حفاظہ حق کا ہے اوپر مسلم جو استعداد رکھنے والے اس کی جو معادت رکھنے کتاب کے اور مزین ہونے اخلاق کے, تو جس طرح کے تمہارے لیے جن کا بسا اوقات اللہ اعتبار کرتا ہے نبوت دینے میں, ہمارے لیے بھی اعمال ہے تو ان کا اعتبار بھی ہو سکتا ہے, ہمیں بھی وہ اعمال کی وجہ سے نبوت مل سکتی ہے. مزید پر آ کیا ہوا مخلص ہے تو مسئلہ کے مخلص بھی نہیں ہوگا, ہم یہ کودوں میں ان ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام کانوا ہودا و نصارا, ہم مطلق ہے بل کے معنی میں ہو گیا, بلکہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور اسحاق یہ یہودی تھے یا نصرانی, یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ سارے حضرات یہودی تھے, نصرانیوں کا دعویٰ ہے کہ سارے حضرات نصارا تھے, تو ان کے عرب میں فرمایا انتم اعلم ام اللہ, تم بہتر جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, جس یقینی بات ہے کہ اللہ کے علم زیادہ ہے, تو اس نے واضح فرما دیا ما کان ابراہیم یہودی انولا نصرانی انولا کر کان علی کا مسلم, وہ نہ یہودی نہ نصرانی بلکہ انیف مسلم تھے, ما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے جب تک وہ مشرکین سے وہ خارج ہو گئی, ان کے ساتھ سے تم لوگ مشرک تھے. اسی طرح مدلل انداز میں رد کرتے کیا فرما ہوا انزلت تورات والے تورات بھی بات میں اتری انجیل بھی, تورات ماننے والے یہودی بن گئے, انجیل ماننے والے دارا بن گئے, جب یہ اتری بات میں ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنا یا نسلانی کہنا تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہم منقطع ہے یا متصل ہے؟ متصل ہو تو پھر عہد الامرین مراد ہو گیا, پہلا کلام جو ہے تو وہ خطاب کے طور پر ہے, اگلا جو ہے تو وہ غیبت کے طور پر ہے, تو ایسی صورت میں بولا جہاز جونا نا خطاب والا سیگا ہو گیا, تو ہم یہ بولوں یہ غائب والا ہو گیا, تو لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ کیا ہے, ہم ان کا کیا ہے نہ کہ متاثر ہے, کیونکہ ایک شک جو ہے وہ خطاب والی ہو جائے دوسری جو ہے غیبت والی ہو جائے تو اس طرح کا تفاوت جو ہے تو وہ نہیں متصور ہو سکتا, ہم متصل ہے اس کے اندر, ہاں سکون والی قرات ہو تو صورت میں پھر یہ ہم متصل بن سکتا ہے. تو یہ کل اطواج جو رنگ ہم ظاہر کار کے لیے ہوگا تو مطلب ہے تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہم جو ہے تو یہ بھی پل کے معنی میں ہو گیا, تو یہ ایک چیز کی نفی ہو گئی, دوسرے کا پھر اس بات اس میں پایا گیا ہمارا جھگڑا کرنا ہمارے ساتھ اس نبوت کے بارے میں یہ غلط ہے. اور یہ کون کرنا ابراہیم اسماعیل خاص علیہ السلام کے بارے کہ وہ یہودی تھے یہ مسئلہ نہیں, یہ بھی غلط ہو گیا. اگر ہم تقول یہ ہو پھر یا کامل ہم تقول ہوں اس صورت میں ہم جائے تو یہ فیصلہ ہو جائے اور مطلب کیا ہو جائے گا ائی العمرین ان دو میں سے کس عمر کا ارتکاب کرتے ہو ہمارے ساتھ مقابلہ مجادلہ کرتے ہو یا ان ہستیوں کے حق میں یہودیت اور نصرانیت کا دعویٰ کرتے ہو. دونوں باتیں ہی غلط ہیں کیونکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے اور اس نے یہ نفی کر دیا مدلل انداز میں نفی کر دیا ہے کہ تورات انجیل اتری بعد میں جو پہلے گزر گئی ہستیاں وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں. چلو ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے, اسماعیل اسحاق یعقوب یہ یہودی نصرانی ہو جائیں, کہ یہ جو معصوم کون ہیں یہ دعوے ہیں ان کے دین کے لحاظ سے, پھر وہ حنیفہ مسلمہ ہیں پھر یہ بھی حنیفہ مسلمہ ہوں گے نہ کہ یہودی اور نصرانی ہوں گے. مجھے ان پتہ ہے اور ہم کا انکار کے لیے ہے اور جو ہے ابن عامر اور حمزہ اور ساری اب کی کلاس پر صاحب کے ساتھ کیا ہو ان دونوں سے کون سا انتخاب کرتے ہو یا دعویٰ کرنے کا یہودیت یا نصرانیت کا تقریر کے لیے ہو گیا نا, اس کے کام کے لیے نہیں بلکہ تقریر. تم مانتے ہو کہ واقعی اللہ رب العزت زیادہ علم رکھنے والا ہے, پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہودیت انسانیت کی نفی فرما دی اور حنیفہ مسلم آپ کا عالم فرمایا تھا بس تحقیق نفی فرمائی تو عمروں کی ابراہیم علیہ السلام سے اور استدلال کیا گیا ہے اوپر اس پر ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے کہ نہیں نازل کی گئی تورات نہ انجیل. اللہ نے خود استدلال فرمایا ہے وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد نہیں نازل کی گئی تورات اور نہ انجیل مگر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نازل جو مقوف ہے اس پر یہ اسلام کا اضافہ ہو گیا. نسل ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل اسحاق یعقوب یہ یہودی نسلانی ہو جائیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں ابراہیم صاحب یہ جو بطور اصل ذکر کیے گئے ہیں یہ اتباع ہے ان کے دین میں بالاتفاق پھر یہ بھی یہودی نسلانی نہ ہوئے تو تمہارا دعویٰ ان کے حق میں بھی غلط ہو گیا, ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بھی غلط ہو گیا. من اللہ میں من کا تھا میں شہادت نندہ من اللہ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو ہونے والی ہے اس کے پاس اور آنے والی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے جو شہادت نازل فرمائی ہے اور تمہیں پہنچی تو اس کو چھپا لو اس سے بڑا ظلم ہے تو وہ کیا ہوگا. یہ شہادت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ حنیفہ مسلمات تھے اور یہودیت نصرانیت سے قریب تھے, تو تم اس شہادت کو چھپاتے ہو تو تم سب سے بڑے ظالم بن گئے. یا من اظلم ہماری طرف سے ہو ہم بڑے ظالم بن جائیں گے اگر ہم یہ چھپائیں شہادت, لہٰذا ہم تو ہر حال اعلان کریں گے کہ وہ یہودی تھے نہ مسلم بلکہ حنیفہ مسلمات تھے. یا شہادت کی بات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی شہادت جو ان کی کتابوں میں موجود ہے رسول یاد دین بعد اس کو محمد قرآن بھی دعوی کر رہا ہے ان کی انجیلوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے تورات میں بھی موجود ہے آنے والی امت کی اور ان کے آنے جانے کی گئی ہے. تو اگر قبول شاید کچھ پائے ہوئے ہو اس لیے تو موت ڈال جائے تو بن جائے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام کی شہادت مراد ہو, کبھی پاک والی نہ مراد ہو تو تاریخ ہو گئی. اگر ابراہیم علیہ السلام علی شہادت کو چھپا لی تو ہم نے پھر اسی میں بس نہیں کیا. نبی پاک کی نبوت کی شہادت کیا وہ بھی چھپا لی تو ہم نے تمہاری عادت یہی ہے کہ تمہاری شہادت سے والا کام ہے تمہارا تو اس طرح کا بڑے غالب ہو گئے. شہادت تو من اللہ خدا اقتصاد کے لیے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت کیا تو وہ کون سی اور تمہارے پاس کون سی جو شہادت آنندہ وہ بھی ہو گئی اور من اللہ بھی ہو گئی. اس طرح برات من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برات کا اظہار کیا گیا ہے تو آغاز برات کا ادھر سے ہو گیا تمہیں بھی آگہی ہو گئی. اس لیے تمہارے یہاں بھی رات پہنچ گئی. تم اللہ وباس میں ہم آزاد مروم اللہ اس کے کار کر لیں جو تم عمل کرتے ہو. من اگلا ہمیں من کاتا ہوں غائب کر سیگا ہے اور کار معلوم اس کے کا سیگا جاری کر دیا گیا ہے. یہ عید والی صورت ہو گئی نا جس طرح کسی جرم ملزم کو بلا کے آ کر اپنا روبرو ڈانٹ ڈپٹ کرے اس طرح کی صورت ہوگی. پہلے غائب والا انداز رکھا اخبار میں تو کتاب والا ہو گیا. ایک وہی اور سب سروش والی صورت ہے وہ کہتے دل کو موسم کا خلق وہ مشاہد گزر گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام شاعر ساتھ ان کو فائدہ دیں گے وہ کام جو انہوں نے کیے اتنا فائدہ دیں گے وہ لیکن نہیں کیے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے تو یہ پوچھا جائے گا ہمارے عمل کیا ہے. اب اس میں سال یہ ہوا کہ یہ پہلے نیا نہیں الفاظ کے ساتھ یہ ایسے ہی گزر چکی ہے دوبارہ اس کو کیوں ذکر کیا گیا ہے. تجربات یا تقریر ہم دل مبالغہ کی کہانی بنانے کے لیے مبالغہ کرنا مقصود ہے اس میں اور جو ان کی طبیعتوں میں آبا پہ فخر ناز کرنا رضا رسہ ہے تو اس سے نظر مقصود ہے. نصب وہاں کام نہیں آنا ہے بلکہ اعمال جائیں تو وہ کام آنے ہیں. اس لیے عمل کی کوشش کرو خالی نصب جائے اس کو انداز نہ کرتے رہ جاؤ. یہ تو بھی مختار تفصیل اس میں بعض اضرات نے فرق کیا ہے کہ پیچھے جو گزرا تھے قومت ان کا خلق وہ کتاب اہل کتاب کے لیے تھا اور یہ ہمارے لیے ہے. ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی کہیں ان کے لکش قدم پر نہ چلتے چلنے لگ جانا. زیادہ فرق ہو گیا اس میں اور اس میں. یا امت سے مراد پہلی جگہ دل کا امت اور انبیاء علیہ السلام مراد ہے اور یہاں پر جو یہود و نصارہ ہیں ان کے اسلاف جو آپ کے زمانۂ پاک میں تھے ان کے اسلاف کیا ہیں تو وہ مراد ہیں. قلعہ کلمہ تبریز سے ذکر کیا ہے نا کیونکہ تفصیل پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے تو لہٰذا جب لفظ عام ہے تو اسے خاص کرنا دونوں صورتوں میں اس امت کے ساتھ خاص ہو جائے. یہ ہے پہلی ان امتوں کے لیے ہو جائے یا پہلی جائیں یا کیا کریں اس کی اخلاق یا سارا کر جائے تو یہ تفصیل نام بخص ہے زیادہ ناقابل ہے تلوار ہے. کون ہے جو زیادہ ڈالے میں شخص ہے کہ شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی ہے اس کے پاس اور آنے والی ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی شہادت ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفہ کے اور یہودیت اور یہودیت کے طرف سے ظالم والے کی دال سے من اگلا ممن یہ ہو گیا کہ ہم سے زیادہ ظالم کون ہوگا اگر ہم پولیس میں تعریف ہے خاتون کے چھپانے کے شہادت کے لیے نبوت کے ان کی کتابوں میں اور ان کے مرتبہ صحائف وغیرہ مطلب کیا ہوا کہ یہ تو نئی بات نہیں, نئی بات کی نبوت کو تو ہم نے چھپا لیا اور شہادت کو چھپا لیا کہ واقعی انجیل تورات میں ان کا تذکرہ ہے, بلکہ اسلامی عادت ہے تمہاری جو تم یہ شہادت کو چھپاتے رہے تھے. اور میں نے خدا کے لیے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان برات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کار آواز آئے گی, انہوں نے کمایا تمہارے لیے, بولے تم نے کمایا تم سے جو وہ کرتے تھے. تقریر ہے یہ, اب یہ سوال ہوا نا کیونکہ یہ بحری پہلے گزر چکی ہے تو پھر یہ دوبارہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ اس کا جواب تکرار ہے واسطے مبالغہ سے علاوہ کہنے کے لیے اور زجر میں اس سے کہ مستحکم ہو گیا جو ان کی طبیعتوں میں فخر کرنا آباد کے ساتھ اور بھروسہ کرنا ان پر سے اور کہا گیا کہ کتاب مستحکم ہو گیا ان کے لیے ہے, ان کے لیے ہے اور آیت میں ہمارے لیے کرنے سے اور کہا گیا کہ مراد امت سے اول میں انبیاء ہیں اور ثانی میں یہود اور نصارا کے اخلاق ہیں. پہلے کیوں کہہ دیا کہ یہ اعتراض کریں گے اور یہ جواب ہے؟ توقین النفس میں اعتراض الجواب, تو پہلے سے ہی اپنے آپ کو عادی بنا لیں یہ بول برداشت کرنے کا اور جواب اختیار کروا لیں. ماغ اللہ من قبلت الرتی کان والے ہاں اس قبلے پر تھے امراط المقدس کی طرف مغل کے استعمال کرتے تھے, اس سے انہیں کس نے پھیر دیا ہے؟ قبلہ کا مطلب کیا ہوا؟ توجہ کی کیفیت مشتاق اس کا کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے, قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں یا بیت اللہ شریف کو، مختلف اقوال ہیں، لیکن آپ کا طریقہ وار یہی تھا کہ کعبے کے جنوب میں کھڑے ہوتے کعبہ شریف بھی سامنے آ جاتا، آگے بیت المقدس کیا تو وہ بھی سامنے آ جاتا، مدینہ پاک شریف لے جانے پر وہاں یہودی لوگ رہتے تھے، یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے پر آپ نے بیت اللہ شریف کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے شروع کروا لی، قبلے کی طرف کعبے کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی، کیونکہ مدینہ پاک شمال میں ہے مکہ شریف سے، بیت المقدس بھی آگے ہے، اب تو ایک وقت دونوں کی طرف منہ نہیں ہو سکتا تھا، مکہ شریف میں دھو سکتا تھا، کعبے کے جنوب میں کھڑا ہو گیا، کعبہ بھی سامنے آ گیا، بیت المقدس سامنے آ گیا، وہاں صرف بیت المقدس کی طرف ہو گیا، مقصد یہ تھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ مائل ہو جائیں اسلام کی طرف، پھر ان کی کتابوں میں آپ کی جو علامت تھی جو کیا تھی، دونوں قبلہ جان نبی ہوں گے، دونوں قبلے ان کے قبلے ہوں گے، تو وہ علامت بھی پوری کرنا مقصود تھی، اسی طرح آپ نے 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا شروع کیا، وہ رکھتے تھے تو آپ نے بھی رکھنا شروع کیا، پھر معاہدہ بھی آپ کے ساتھ ہو گیا کہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کے اس کے خلاف کارروائی کریں گے، تم حملہ آور کسی پہ ہو تو پھر ہم بابا میں نہیں ہوں گے، لیکن جب خندق کی جنگ کے موقع پر ابو سفیان صاحب سارے کافر لے کے حملہ آور ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو بچ سکتے ہی نہیں مسلمان، ان کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ، تو عہد توڑ کے پھر مشرکین کے ساتھ ہو گئے، تو وہ ہمیشہ اگر مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں کی دشمنی کر رہے ہیں، لتا جدن اشد الناس عداوت للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، جتنے مشرق سے ہیں تو وہ سخت دشمن ہیں مسلمانوں کے لیے، یہودی لوگ بھی اسی طرح سخت ترین دشمن ہیں مسلمانوں کے، بلکہ مشرقین سے بھی پہلے نمبر پر ان کو ذکر کیا ہے، ان کی عداوت اس سے بھی زیادہ ہے، اللہ رب العزت نے مشرقین کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اس طرح وہ مخالف دشمن سب اسی طرح یہ بھی، لیکن ہم بھائی چارے کوئی شکا رہے ہیں حکم میں ہو گیا مستقی پر حکم ہوتا مدعا اشتقاق علت حکم ہوتا ہے، مطلب کیا ہوا، ایمان کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہیں، کوئی کسی بندے کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے تو وہ کافر ہوگا کوئی نہیں ہوگا، جو ہمارے دشمن ہیں ایمان کی وجہ سے مومن کیوں بن گئے ہیں پھر وہ کافر کوئی نہیں ہوں گے، ایمان کے دشمن ہو گئے ہیں، اعتقادیات جو ہیں ان کے دشمن ہو گئے، سلام اعلیٰ وہ کافر ہو جائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر رہے ہیں، جو عام بندے کو قتل کرے ایمان کی وجہ سے تو وہ کافر ہے، تو جو نبی کو قتل کرے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے یا احکام نبوت کے کیوں نافذ کر رہے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا، لوگوں میں سے جو لوگ کہیں گے معصومات کیا ہے جن کی عقل کم ہے، یہ جنہوں نے اپنے عقلوں کو ذلیل خوار کر دیا ہے تکلیف کرتے، یہ تو کیا مفہوم صفا کا مستاق کیا ہے، مراد ہے وہ منکرین فقیر کے علاقے، منکرین کا خبر دینے کا کیا ہے، ہوتی ہے اعتراض کیا جائے تو انہیں گھبرا جاتا ہے، پہلے سے پتا ہوا ایسا اعتراض ہونا ہے تو پھر گھبراہٹ کوئی نہیں بوجھ کوئی نہیں پڑتا طبیعت کا چلا، اور ماو اللہ ہم کس چیز میں تیرا ہے قبلہ سے جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس اور قبلہ اصل میں وہ حال ہے جس پر انسان ہو استقبال سے، جدھر وہ ہے مشرق کی طرف ہے وہ قبلہ ہو گیا، مغرب کی طرف ہو گیا جدھر بھی متوجہ ہے، جو کیفیت توجہ کی ہے اس کو قبلہ سے ثابت کیا جائے گا، اصل تو ہو گیا یہ جو فعل کی حالت ہے متوجہ ہونے والی حالت, پھر وہ مکان جس طرف منہ کیا جا رہا ہے اس کو قبلہ کہہ دیا گیا ہے, اس کے لحاظ سے, لغت کے لحاظ سے نہیں بلکہ عرف عام کے لحاظ سے مجاز عرفی ہو گیا. چلے اب ہو گیا اس کے لحاظ سے اس مکان کے لیے جس کی طرف موجود کی جائے نماز کے لیے, نماز کے لیے تو فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے, نہیں مختصر ایک مکان مکان سے چھوڑ کر کسی خاصیت ذاتی کی وجہ سے, ذاتی خاصیت کی وجہ سے جو مانا کرے اقامت قائم کرنے کو, اس اقامت کو جو اس کے مقام کے علاوہ کوئی غیر اس کے قائم مقام نہ بن سکے, کعبے کی طرف توجہ ہمارے نزدیک لازم ہے, اب کسی اور طرف توجہ کرنا یہ اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا, نماز صحیح نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کے دوسری طرف توجہ کی جائے تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے, جس کو چاہے وہ قبلہ بنا دے, توجہ کا مرکز جائے تو وہ بنا دے, دار و مدار کس پر ہے, سب کے سامنے آ رہے ہی اللہ کے حکم کی اطاعت جو ہے نہ کہ مکان کی خصوصیت پر دار و مدار رہتے ہدایت دیتا ہے جو صراط مستقیم سے مراد کیا ہو گیا, حکمت ہو یا تزیل مسلط, جو حکمت چاہے اور مسلط جس کا تقاضا کرے, بیت المقدس کی طرف کبھی مسلط سمجھی جاتی ہے تو ادھر اللہ حکم دے دیتا ہے, کبھی کعبے کی طرف منہ میں مسلط سمجھی جاتی ہے تو اللہ اس طرح حکم دے دیتا ہے, تو مسلطیں بدلتی رہتی ہیں تو حکم بھی بدلتے رہتے ہیں. مستقیم ہوئے کہ جس پر حکمت پسند کرے اور اس کا مسلط تقاضا کرے, ایسے ہی ہم نے بنایا تمہیں امت درمیانی اور دل افراد تفریح سے پاک, تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور ہوں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری صفائی کے گواہ. قدالب کا تشبیہ کے لیے ہے, تو مشبہ یہی جائے کہ وہ کون ہے, تو یادی میں یہ شاہ صراط مستقیم سے پتہ چلا کہ صحیح کیا ہے, کعبے کی طرف متوجہ ہونا یہ راہ راست ہے, جس طرح یہاں تمہیں وحدی بنایا راہ راست دکھلایا اسی طرح تم کو امت وسط اور بہترین امت کیا لو بنا دیا, وسط کو مانا تیار ہو گیا, عمدہ چنے ہوئے یا حاضر جو علم اور عمل کی محنت کے ساتھ آراستہ دراستہ ہے. اصل وسط کس کو کہتے ہیں, درمیانہ مکان جس کی طرف ہر جانب سے مسافت جائے تو وہ برابر ہو تو اس کو وسط کہا جائے گا, پھر جو پسندیدہ فصلتے ہیں ان کو وسط کہہ دیا گیا ہے, کیونکہ وہ افراد تفریح سے پاک ہیں. مثلاً ایک بندہ مال خرچ کرتا ہے لیکن اپنے لیے بھی کچھ نہیں بچاتا, پھر مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ اسراف ہو گیا, ایک ایسے سے دیتا ہی نہیں تو بخل ہو گیا, تو جود ہے کہ جو اسراف اور بخل کے بہن بہن ہو. اسی طرح شجاعت ہے تو یہ تعبر ظلم اور زیادتی اور جبر بزدلی کے بہن بہن ہے, تو یہ وسط کہلائے گا. پھر اور وسط اس میں پیدا کر دی گئی کہ اس میں بھی اعتقاد صحیح آواز صحیح جائیں تو وہ پائے جائیں, اسے وسط سے تعبیر کر دیا گیا. امت انمونس ہے تو وسط مذکر ہے, پھر یہ مطابقت کوئی نہ رہے گی. جواب اس کا دیتے ہیں کہ یہ لفظ عام ہے, اس میں واحد اس میں جمع مذکر مؤنث یہ برابر ہے. وسائر الاسماء التی یوسف بہا, اس طرح کے باقی اسماء اس طرح کے عام ہوتے ہیں, یہ بھی اسی طرح کا عام لفظ جو ہے وہ ہو گیا. مطلب اشرون سلاسون مذکر و مؤنث ہو, اشرون امراطن اشرون راجلن سلاسون امراطن سلاسون راجلن, وہ سب کے لیے عام ہے مذکر و مؤنث ہو, اسی طرح یہ بھی عام ہو گیا. جو مسئلہ اصولی یہاں سے ثابت ہوتا ہے وہ بیان کرواتے ہیں کہ جب یہ امت کیا ہے, رسک ہے, افراد تفریح سے پاک ہے, تو علم عمل کی زینت سے مزین ہے, اس سے پتہ چلا اس امت کا علم آ جائے تو یہ حجت ہے. کیونکہ اگر جس پر مجتمع ہیں یہ باطل ہو تو پھر عدالت تو ختم ہو گئی, افراد ہو گیا یا تفریح ہو گئی, اعتدال تو ختم ہو گیا نا, لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اجماع ان کا جائے تو وہ حجت ہے. اسی طرح یتب غیر سبیل المؤمنین ولی ما تب اللہ ونسلی جہنم وساعت مصیرا, اس سے بھی اجماع کی حجیت ہے تو وہ واضح ہو گئی. الانداز کا تم لوگوں پر گواہ بنو, یہ الانداز اپنے عموم پر ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمام لوگوں پر گواہ بنیں گے. انبیاء علیہ السلام کیا کہ میں ان کی باقی امتوں کے خلاف گواہ بنیں گے, تو پورے عموم پر ہے یہ انداز کا لفظ. لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض پرس کرے گا انبیاء سے بھی اور عموم سے بھی, تم گئے نہیں گئے, تبلیغ کی نہیں کی گئی, وہ عرض کریں گے ہم گئے تبلیغ کی پھر قوم نہیں مانی. قوموں کو پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے, مَا أَتَانَا مِن نَذِيرٍ, ہمارے پاس آئے کوئی نہیں, ہم شکل ہی اب دیکھ رہے ہیں ان کی. اللہ فرمائے گا تم مدعی ہو, یہ مدعلے ہیں, تم گواہ پیش کرو, ثبوت پیش کرو, نہیں تو پھر میں ان کی قسم لے کے ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں. ہم یہ عالم سلام کہیں گے ہماری گواہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بلا لے گا, فرمائے گا کہ یہ انبیاء کا دعویٰ ہے, انہوں نے تمہیں گواہ چنا ہے, اس بارے میں تم کیا دھیان دینا چاہتے ہو. تو آپ کے امتی ان شاء اللہ ہمارے سمیت یہ کہیں گے پیغمبر سچے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, تیرا عذاب کار دیکھ کے دوزخ دیکھ کے تم کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کافر امتی ہیں وہ کہیں گے کہ اجازت ہو تو ان گواہوں سے ذرا کر لیں, لافوں کا ٹھیک ہے, غلطی کر رہے ہیں, حق کر کرو ذرا. وہ کہیں گے یہ پیدا ہزاروں سال پیچھے ہوئے, انہیں کیا پتا پیغمبر ہمارے پاس آئے نہیں آئے, دعوت دی نہیں دی ہے, ہم نے انکار کیا نہیں کیا, گواہ موقع کا ہونا چاہیے, اشارہ کرنے والا ہو صورت حال کا. یہ پیدا ہی ہزاروں سال بعد میں ہو رہا ہے, یہ ہمارے خلاف گواہ پوچھتے ہیں, وہ بھی تیری عدالت ہے, اس سے بڑا اندھیر بھی گزر سکتا ہے. اللہ فرمائے گا محمدی تمہاری شہادت پر اعتراض ہے, کہ اس کا جواب جی ہے جواب, ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ موقع کے گواہ ہے, تیرے موقع کے گواہ کوئی اور ہیں, ہم تو ان کی گواہی آگے نقل کر رہے ہیں, تیرے قرآن میں موجود ہے, پیغمبر کا دعوت دی قوم نہیں مانی, الٹا انہیں تکلیفیں پہنچائیں, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا, اصل گواہ یہ تیری کتاب ہے, یہ تیرا معبود ہے, ہم تو ان کی گواہی کو نقل کر رہے ہیں. ان کی جرا ختم ہو جائے گی, اب پھر اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کو بلا لے گا کہ آؤ اپنی امت کی صفائی کی گواہی دو. یہ بے جا طرف داری کرنے والے تو نہیں, جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں, رشوت خور وغیرہ تو نہیں ہیں, تو محبوب کریم علیہ السلام امت کی صفائی بیان کریں گے. امت کی گواہی کیا ہے, پیغمبران کرام نے تبلیغ کی ہے نہیں کی ہے, اور آپ کی گواہی کیا ہوگی کہ امت پاک صاف ہے, رشوت خور نہیں ہے, بے جا طرفداری کرنے والے نہیں ہیں, حق بیان کرنے والے ہیں, یہ امت کی اپنی صفائی کی گواہی آپ کی طرف سے آئے گی, اور اللہ آپ کو صفائی کا گواہ بنائے گا. ہماری طرف سے منت سماجت نہیں ہوگی کہ آپ مہربانی فرمائیں ہماری صفائی بیان کر دیں, اور کوئی لچک رکھنا تصدیق کرنا اس بارے میں اللہ کا اپنا انتخاب ہے. اللہ نے اگر علم بخشا ہی نہیں, امت کے احوال سے باخبر کیا ہی نہیں ہے, تو صفائی کی گواہی آپ سے کیوں دلوا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال یہی سمجھتا ہے کہ میرا محبوب اپنی امت کے بارے میں باخبر ہے, اس لیے صفائی کی گواہی جو ہے وہ لے گا آپ سے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ امتیں ہماری گواہی پر تو اعتراض کریں گی, پیدا ہزاروں سال پیچھے ہوئے نے کیا پتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کی گواہی پر کافر بھی نہیں بولے گا. یہ پہلے فوت ہو گئے, امت ہزاروں سال پیچھے پیدا ہوتی رہی, انہیں کیا پتا ہو کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے, یہ ان کی صفائی کیسے دے سکتے ہیں. تو کوئی کافر بھی قیامت کے دن آپ کی اس شہادت پر اعتراض نہیں کرے گا. وہ قیامت کے دن آپ کی شان حاضر ناظر کتنی واضح ہو جائے گی کہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکیں گے. اگر مسلمان نے بھی وہاں جا کے ماننا ہے تو پھر مسلم کافر فرق کیا رہ گیا؟ تو کافر بھی مان رہے ہیں, امن بھی وہاں مانے, تو کیا فرق پڑا؟ پھر آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے. جو قیامت میں اگر مان گیا تو یہاں ماننا چاہیے کہ واقعی آپ امت کے لیے حاضر لاگر ہیں. اور اس کا لطفی ہوگا یقین رسول علیکم شہیدا, شاہدہ لہو ہو تو کسی کے حق میں گواہی دینا, شاہدہ علیہ ہو تو کسی کے خلاف گواہی دینا. آپ کی گواہی تمہارے حق میں ہوگی نہ کہ خلاف ہوگی. ہماری گواہی کافروں کے خلاف ہوگی تو لے تک شہادہ الناس, وہ تو واضح ہو گیا کیونکہ کافروں کے حق میں مضر ہے, ان کے خلاف جا رہی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو ہمارے حق میں ہوگی کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں, ان کی گواہی مؤثر بنائی جائے, اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے. پھر یہ پورا رسول الرقم شہیدا کہنا چاہیے تھا, علیکم کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ متضمن ہے رقیباً مہیمنن والے معنی کو, تم پر مطلع بھی ہوں گے اور جواب بھی ہوں گے. اطلاع کا لفظ ہے, اس کا صلہ الا آتا ہے, اطلاع علیہ مطلع ہوا آگاہ ہوا, راکب علیہ نگرانی کی اس چیز پر, تو اس کا صلہ الہ آتا ہے. تو پھر تزمین ہے, تو تزمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ دوسرے فعل والا نہ ذکر کیا جائے, صلے جائے حروف جارہ وغیرہ وہ ذکر کر دیا جائے تاکہ قرینہ بن جائیں کہ یہاں پر فلاں فعل کا معنی جو ہے وہ ملحوظ اور مطمئن ہے. تو اسی طرح شہیداً رقیباً علیکم مہیمنا علیکم مطلعا علیکم یہ معنی بن جائے گا, مطلع بھی ہوں گے اور گواہی بھی دیں گے. تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رقیب مہیمن اور مطلع ہیں امت پر, اس لحاظ سے آپ امت کے حق میں گواہی دیں گے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان امتیاز جو ہے وہ ظاہر و واضح ہو گئی, کیونکہ امت کی گواہی بھی مؤثر تب ہوگی جب آپ کی طرف سے صفائی آئے گی. پھر اصل دار و مدار تو آپ کی شہادت پہ رہ گیا نا, تو انبیاء بھی آپ کے ممنون احسان کہ آپ کی وجہ سے ان کی خلاصی ہو رہی ہے, ذمہ واری سے عہدہ برا ہونا ان کا ثابت ہو رہا ہے, اور آپ کی امت کے حق میں بھی آپ کی یہ بھلائی جائے تو وہ ثابت ہو گئی. تو گویا سارے موحد ہوں گے میدان قیامت میں, سب پر آپ کا یہ احسان ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہی پھر جنتی لوگ جنت میں جا سکیں گے, ورنہ پہلے سارے رکے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح پر سارے ان کی جو جنت کے اقدار ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے رحم و کرم پر ہوں گے قیامت کے دن. تمہارے قبلہ کو سب قبلوں سے افضل بنا دیا, تم کو سب سے افضل ہو گیا. ہم نے بنایا تم کو ایسی امت سے جو بہترین امت ہو یا عادل امت ہو, جن کا تذکرہ کیا گیا ہے علم و عمل کے ساتھ, اور وہ اصل میں مکان کا نام ہے وہ کہ جس میں مساحت جوانب سے مسافر سات جانب سے برابر ہو, پھر اشارہ کیا گیا محمود ہے اصلتوں کے لیے جو افراد تفریق کے درمیان ہے, حد سے تجاوز یا کوتاہی اس کے بیر میں رجوز فضول خرچی اور بخل کے درمیان درمیان ہے, شجاعت یہ ظلم اور دلی کے درمیان ہے. دو طرفوں کے درمیان دو طرفوں کی افراد اور تفریح کی جیسا کہ جو درمیان اسراف اور بخل کے اور شجاعت درمیان جو ہے ظلم اور بلی کے کوئی اتنا ظالم ہے کہ کوئی حق پر ہو تو بھی اس کے خلاف کاروائی کرنے میں کھلا ہوا ہوتا ہے, کوئی اتنا مدعے لے گا اپنا حق بھی نہیں لے سکتا. پھر اطلاق کیا گیا اس پر کہ جو متفق کو ان کے ساتھ ڈرانے کے برابر اس کا بھی انتی اتنا آلے کے برابر اس کے بارے جمع مذکر و مؤنث اس نبا کی دوست باقس ماہ کی طرف اس کے ساتھ یہ جن کے ساتھ مطلوب کیا جاتے ہیں عام سی مطلب اور استدلال کیا گیا ساتھ اس کے اس بات پر کہ بے شک اجماع حجت ہے, اس لیے کہ اگر وہ اس میں جس پر متفق ہو گئے ہیں باطل ختم ہو جائے گی, عدالت ختم ہو جائے گی, اس کے ساتھ ان کی عدالت جب ان کو عادل ثابت کیا گیا ہے پھر ماننا پڑے گا کہ جس پر یہ متفق ہوں تو وہ کیا ہے برحق رشتہ ہے, فردن فردن نہیں بلکہ میں حاصل مجموع جس پر متفق ہو گیا تو وہ برحق ہوگا, فردن فردن تو غلطی لگ سکتی ہے نا چلے گواہ لوگوں کے خلاف اور ہو جائے گا تم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر زندگی بان ہوں گے تم پر تاکہ جان لو تم ساتھ عمل کرنے اس چیز میں کہ جو نازل کیا گیا تمہارے لیے اور نازل کیا گیا تمہاری طرف کتاب کو, یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بخیل دخل کر فرماتا کسی پر اور نہیں ظلم فرماتا بلکہ واضح کر دیا راستوں کو اور بھیجا رسولوں کو جنہوں نے تبلیغ کی انہوں نے نصیحتیں کی لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوبارہ ان کو نہ فرمایا. یہودی لوگ جو کہتے تھے کہ اس امت میں نبی کیسے آ گیا ان کا رد کرنا اس آیت میں ثابت ہو گیا نا کہ لے کر کورو شہدا الراس یہ اس امت کو فضیلت مل گئی اور یہ کورا رسول ہو تو یہ اس رسول کو فضیلت مل گئی تو سارے رسول کرام بھی ان کے محتاج ہو گئے اور امتیں جو مومنہ ہیں تو وہ بھی رسول جنت ان کے محتاج ہو گئے. پھر تو اللہ رب العزت نے تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم اور فکر کرو ان دلائل میں جو قائم کیے تمہارے سامنے اور نازل کی تمہاری طرف کتاب, اس لیے بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کا فضل عام ہے اور وہ کفر ظلم نہیں کرتا, اس لیے اس نے ہر قوم قبیلے سے نبی رسول مبعوث فرمایا تھا. باقی یہ لوگ پھر نہیں جو مان رہے ہیں وہ نفسانی خواہشات کے تحت ہو گیا نا, ہمارے قبیلے کی یہ عزت رہنی چاہیے تھی, ہمارے قبیلے کی عزت کیوں ختم ہو رہی ہے, تو یہ نہیں کہ اللہ کو حق ہے جس کو چاہے دے دے, بس ہمارا حق ہے ہمارے تک محدود رہنا چاہیے تھا. چلو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوبارہ ان کو بدبختی نے خواہشات کی اتباع پر اور ایجاد کرنے پر آیات سے تم گواہی دو گے ساتھ اس کے اپنے ہم زبان پر اور پہلوں پر اور ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے پچھلے جو آنے والے ہیں اب روایت سے اس کی رائے پیش کرتے ہیں کہ بے شک ان سے قیامت کے دن انکار کریں گے انبیاء کی تبلیغ کو, اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمائے گا ان سے انبیاء علیہ السلام سے گواہی نہ کا تبلیغ پر. اب سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ کوئی نہیں, اللہ نے آپ بھیجا پھر پیغمبروں نے کافر امتوں کے خلاف دعائیں کی, اللہ نے عذاب بھیجے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا, لوط علیہ السلام کی قوم کا خطہ الٹ دیا, کسی کو کونوں کے رضا تنخواہ سے ان بندر بنا دیا, تو اللہ کو یاد کوئی نہیں رہ گیا, گواہ کیوں طلب کی ہے؟ اس کی وجہ بیان سناتے ہیں اقامت اللہ لوط جاتے ہیں جانے کے وہ زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں واسطے قائم کرنے کے لیے جس کے اوپر منکرین کے دلایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو, انبیاء کرام کہیں گے کہ ہماری گواہ ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ گواہی دیں گے کہیں گے ان سے کہاں سے پہچانا تم نے کہاں سے جان لیا, وہ کہیں گے کہ موقع پر گواہ ہونے چاہیے تو تم موقع پر پھینکو ہی نہ, ہزاروں سینکڑوں سال پیچھے پیدا ہوئے ہمارے خلاف گواہ کر سے بن گئے تو کہیں گے جانا ہم نے اللہ تعالیٰ کی خبر دینے کے اپنے اس کتاب میں سے جو ناطق ہے اپنے نبی کی زبان پر جو صادق ہے, یہ بات ہو گئی امتوں کی گواہی آ گئی. لیکن جب تک بھائی بیان نہ کی جائے تو پھر گواہی مؤثر نہیں ہو سکتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا یا دولا رسول علیکم شہیدا کا وقوم واضح فرما رہے ہیں نہ پھر آپ کو صفائی کے لیے بلایا جائے گا. چل پوچھا جائے گا آپ کی امت کے حال کے بارے میں, آپ ان کی عدالت کی گواہی دیں گے, آپ گواہی دیں گے ان کی عدالت کی. اب سوال یہ ہوا کہ شہیدن لکم کہنا چاہیے تھا نا, علیکم کیوں کہا ہے, اللہ تو جرد کے مقام پر آتا ہے, حالانکہ وہ گواہی امت کے حق میں ہوگی. اس کا جواب کہ یہ گواہی اگرچہ ہے ان کے لیے اور ان کے حق میں, لیکن جب کہ سرکار کیا ہوں گے, رقیب محمد اپنی امت پر, محافظ اپنی امت پر, ہاں تو متعدی کیا گیا تھا اللہ کے تھے اور مقدم کیا گیا سینے کو. شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے یہاں کیا فرمایا, میرا کہ وہ مطلع اسفر نور نبوت پر بیار متدین و دین خود در قدام دل جادر دین من رسیدہ بحجابے کے بدعال ترقی معجوب مانگا قدامت پسومی شناست عمال دیکھو بدے شمارا بخلاص ہو مفاق شمارا سلچ اور شکار کے شہیدن علیکم ہونا چاہیے تھا, علیکم پہلے کم ذکر کر دیا گیا ہے. اس کا جواب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ انہی کے حق میں گواہی دیں گے نا, دوسری امتوں کے تو خلاف ہوگی گواہی, تو اس لیے علیکم دیا تاکہ حسد پتہ چل جائے کہ آپ شہید بمانہ شاہد ہیں اور امت شہید بمانہ مشہود لا ہے. پھر تقدیم صلح کی حسد زیادہ فائدہ دے گی, تو مطلب ہے انہی کے حق میں ہوگی گواہی تاکہ ان کے خلاف چل مقدم کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید اور مطلع ان پر کیا بنا تھے سنگیا ساتھی نے بیٹھے بھی ٹھیک ہے ایسے بسے جی پیٹ تکلیف ہے لکھی جان بھی اچھی گل ہے, حق اچھا ہے کسی کا یہ جی نے لکھی میں نے میرے سے پڑھی ہے انہیں جہاں بلکہ بہتر ہے اور سی نام کر رہے ہیں پہلے ایسا بھی کھا لو سنو اس کے لیے ضروری ہے سننا کے بارے میں تکلیف دسان لکھن دی ساریا تو اس بارے جتنا ہجم بنوانا ہے